taką bardziej sensowną całość. Ja niewątpliwie tak mam z dyskografią szwedzkiej wokalistki. Dzisiaj wracamy na jej debiut, na album Youth Novels. Z niego już otwierające całość Melodies and Desires. A teraz jeszcze od zawsze był taki mój cichy faworyt z tego albumu, This Trumpet in My Head. Tylko taki drobiazg z płyty Youth Novels Lake Kelly. Wracamy na drugi album Ladu. Still feels hard. Let Me Down Gently. Chyba mój ulubiony moment na drugiej płycie Ladu, płycie Trouble in Paradise. A to jest album, do którego wracałam już całkiem niedawno w tej audycji, ale to płyta, która zapętliła mi się kilka dni temu w komputerze, odsłaniając całe swoje piękno. Także te utwory, o których już nie pamiętałam, może te, którym nie poświęciłam dość uwagi. I szczególnie jeden, jakoś tak zapadł mi w pamięć, że postanowiłam tę płytę raz jeszcze przynieść do atelier. The Haunted Man, wciąż ostatni album Bad for Lashes i z niego Horses of the Sun. Thank you. Well, she tossed all night like a raging sea. Woke up and climbed from a suicide machine. With her Spanish candles and her Persian palms, stuck on the rocks inside Opus 40 stone. And scratching her wrists in the pouring rain, she collapses down upon the ocean floor. Again. Tears and waves, mine's on fire. Lights alone by your side. Catskill man. I'm alive, she cried, but I don't know what it means. But somewhere out there across the moonlit sands, there's a line drawn like the lines on her own hand. And slamming her eyes, locking the door, down upon the ocean floor. Again. Tears and waves, mine's on fire. Lights alone by your side. Thank you. Wróciliśmy do pieśni Deserterów, do wydanej w 1998 roku płyty Mercury Rev Deserters Songs. Za chwilę znowu będziemy w latach 90. Robimy 6-minutowy wyskok do teraźniejszości i zahaczamy o Ultraviolence, nową płytę Lana Del Rey i jej początek. Did what I had to do, 'cause you're so far past me now. Share my body and my life with you, that's way over now. There's not more I can do, you're so famous now. Got your Bible, got your gun, you like the party and have fun, and I like my candy and you're with mine. I'm finally happy now that you're gone. Put my little red body dress on, everybody knows that I'm so happy. your couch. I remember the smell of the fabric of your simple city dress. Potem właśnie poznaje się wielkie płyty, że co utwór, to mówiąc wprost, miażdży. So Real pod numerem 5 na płycie Grace Jeffa Buckleya. Oczywiście to nie jest tak, że każdy ma tę płytę na półce w domu, ale myślę, że jest wiele, wiele osób, które być może nie kojarzą tej osoby, tej płyty, tej historii, tego nazwiska, ale piosenka, która za chwilę gdzieś kiedyś pojawiła się w ich życiu. Thank you. record that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Hallelujah, you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Długo myślałam, co gra się po takiej piosence jak Hallelujah w wersji Jeffa Buckley'a. Wybrałam Emiliane Torini, Nothing Brings Me Down. Mam nadzieję, że to był wybór w porządku. Ale jeśli ktoś jeszcze ma ochotę chwilę pozostać w tym naprawdę niezwykłym nastroju, to ja jestem na tak. I pomoże nam w tym ostatnia płyta Fiona Apple. Every single night, I endure the flight of little wings of white flame, butterflies in my brain, these ideas of mine. percolate the mind, trickle down the spine, swarm the belly, swelling to a blaze. That's where the pain comes in, like a second skeleton trying to fit beneath the skin. I can't fit the feelings in. No, oh, every single night's a light with my friend. What I say to her, what does she think of me? That I'm not what I ought to be, that I'm what I try not to be. It's got to be somebody else's fault. I can't get caught if what I am is what I am, cause I does what I does. Then brother, get back, cause my bread's gonna bust open. The rib is the shell and the heart is the yolk, and I just made a meal for us both to choke on. Every single night's a fight with my friend. I just wanna be everything. I just wanna be everything. Everything. So I'm gonna try to be still now. Gonna renounce them a little while. And if we had a double king size bed, we could move in it and not soon forget that what I am is what I am, cause I does what I does. And maybe I'd relax, let my breast just bust open. My heart's made of parts of all that's around me, and that's why the devil just can't get around me. Every single night's alright, every single night's a fight, and every single fight's alright with my rage. Getting me. me, there you got me, that's how you got me, you taught me to be me. Regret i Every Single Night. Fiona Apple dwa razy ze swojej ostatniej płyty o tytule tak długim, że możemy przyjąć, że tytuły płyt Fiona Apple nie nadają się do radia, natomiast płyty Fiona Apple z pewnością nadają się i tu, i do prywatnych kolekcji. Przedziwna postać, pokręcona, trudna, z problemami, nie najłatwiejsza w odbiorze każdym, poza takim chyba najważniejszym, czyli tym emocjonalnym, bo tutaj skomunikować się z nią, jeśli tylko ma się jakąś wrażliwość, to wydaje mi się, że jest to dość łatwe, chociaż to, co się wtedy odkrywa i do jakich wniosków się dochodzi, to już jest zupełnie inna historia. Nosi w sobie mroczne tajemnice, nosi w sobie mroczne historie, o niektórych opowiadała dość otwarcie w wywiadach. Mam też wrażenie, często dość skrzywdzona za swoją szczerość przez dziennikarzy, no ale oczywiście najwięcej, jak zawsze, zachowuje w swoich piosenkach. Kolejna kobieta, przeciwieństwo pochmurnej, tajemniczej Fiony, bo Jane Birkin najczęściej na zdjęciach uśmiechnięta, beztroska. Chociaż to też tylko część historii, bo tam też przecież oczywiście jest więcej. A Jane Birkin dzisiaj, bo na swojej płycie Fictions wśród 12 coverowych piosenek zamieściła i tę z repertuaru Kate Bush. A tak jak zapowiadałam tydzień temu, czekając na wrażenia, jakie czekają mnie, kiedy zobaczę wreszcie Kate Bush na scenie pod koniec września, muzyka brytyjskiej wokalistki gdzieś blisko nas w atelier, chociaż dzisiaj w tej szczególnej wersji. anything. She thinks that I was with my friends yesterday, but she won't mind me lying. Mother Stands for Comfort, Jane Birkin z płyty Fictions. Patrzę właśnie na okładkowe zdjęcie. To jest jedno z moich ulubionych chyba zdjęć Jane, wykonane w marcu 2006 roku w Paryżu. Wracamy na płytę pełną pomysłów muzycznych Becka. No i czas na samego autora. Let us see the angels climb down with their eyes all full of stars and their heads in the clouds. Oblivious to danger with the failure to keep both feet on the ground. And when the sun sets on you, then you go. When you're shackled to the shadow. Answers if they can. 'Cause cheating's better than guessing when the answer is that there's none to be had. And when the sun sets on you, then you go. When you're shackled to the shadow. Leave your long lost days alone. Down below, sanctified redeemed.